I to już na dzisiaj prawie wszystko. Redaktor, choć o głosie niezwykle zmienionym, ale jednak dzielnie wytrwał i nawet ku mojemu wielkiemu zdumieniu głos mi się za bardzo nie łamał, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiejsze nasze spotkanie, tak jak powiedziałem, już prawie się kończy, ale oczywiście za tydzień powrócę, aby z wielką radością spotkać się z wami. A dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jak posąg w marmurze zaklęty, wystajesz na klatkę. Topisz w procentach talenty w tak wielu przypadkach. Dlatego stanę, poczekam na trzeźwości omen. Nie sypnę znów garścią złotych monet. Znowu przyprosisz, bijąc się w piersi, w dłoniach schowasz twarz. Tych rąk szydzących nie poznajesz, bo to nie są ręce. Trinity na dzień dobry. Dziś w budziku i ręce. Gramy na trzy ręce. 4:15. Jak zwykle o tej porze nowy Jack White dziś jako piosenka dnia. the lead. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Wczoraj. No rzeczywiście, Agnieszka miała rację, mówiąc, że nie nagrał złego utworu czy złej płyty. To na pewno. Just One Drink i Jack White. Kolejny utwór z zapowiadanego na 10 czerwca drugiego solowego albumu Jacka, Lazaretto. Ponownie między innymi po 7 w porannej audycji nasza piosenka dnia. A już teraz 7:45 Sztormiak. Słowa. Nowe nagranie w Trójce 11 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze wywołujemy Państwa do odpowiedzi. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to już czynne. No to zachęcamy i mam nadzieję, że znów wyłowimy tych trzech, może troje dziś szybkich. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Spokojnie, delikatnie prosimy o sygnały. Trzy szybkie. Czas start. Do you remember the time we were so wild, diving deeper and deeper? Full moon allowing the sky gave us sight to make love. Już pozamiatane. Pani Irena Zleska dziś jako pierwsza o tym, że w przepięknych Bieszczadach plus 8, ale jeszcze chwilkę temu siąpiło. To jako dziś nasza przodowniczka telefoniczna. Pan Jakub pozdrawia z Tarnowa, w Tarnowie marna, 7 na termometrze i coś nieśmiało kapie z nieba. Do informacji pana Kuby, tych wieści drogowych z trasy Tarnów-Rzeszów jeszcze będziemy pozdrawiać. No, gratulujemy jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo krótko i na temat pan Darek z Ćmielowa melduje swoją obecność. Ćmielów pięknie nam się jawi i kojarzy. No to wspaniale, mamy troje szybkich. Trzy pierwsze sygnały od państwa, czekamy nieśmiało na kolejne. Można być szczęśliwym? Można. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów.

Porankowy budzik. Pięć minut po godzinie czwartej. Kalendarium to teraz? No zróbmy to teraz. W 1431 roku zginęła spalona na stosie Joanna d'Arc, zwana Dziewicą Orleańską, francuska bohaterka narodowa z okresu wojny stuletniej. Przypomnijmy, że została kanonizowana w 1920 roku przez Benedykta XV, a dziś mija 583. rocznica jej śmierci. W 1593 roku zmarł Christopher Marlowe, poeta i dramaturg angielski, jeden z największych twórców tragedii w epoce elżbietańskiej. 270 lat temu zmarł Alexander Pope, angielski poeta, wyznawca racjonalizmu i deizmu, uważany za jednego z największych klasyków europejskiego oświecenia. W 1943 roku dowódca Armii Krajowej generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot, wydał rozkaz o wcieleniu oddziałów batalionów chłopskich do Armii Krajowej. To był rok 1943, a w 1960 roku, 54 lata temu, zmarł Borys Pasternak, pisarz rosyjski, autor słynnej powieści Doktor Żywago, za którą w 1958 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jak pamiętamy, nagrody nie odebrał z powodu ostrej nagonki i kampanii prasowej zorganizowanej w ZSRR właśnie po wydaniu tejże powieści. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy, a jakże także muzycznego trójkowego kalendarium. To już za niecałą godzinę. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Oczywiście. Za chwilę pan od pogody, najnowsza prognoza, ale wcześniej jeszcze nowe nagranie w trójce o tym, że nie ma dla ciebie miłości. Zaśpiewa i zagra Skubas. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę. wprowadzę cię potem do drzwi. Trafisz sama, nie mam na ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą, nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to bają mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości. To tak w sumie jeden, drugi, trzeci słuchacz, który chciałby skorzystać z pogody, a jednym z takich jest pan Marek, do którego korespondencji wrócimy za kilka chwil, może do pana synoptyka skierować takie właśnie słowa o braku miłości. Pewnie zajmionej zresztą. 4:30, zatem czas na prognozę pogody. Europa północna oraz południowo-zachodnia pod wpływem wyżów, a na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże. Podczas najbliższej doby obszar od Sudetów, Śląska, Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Opolszczyzny przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyźnie w strefie stacjonarnego, rozmywającego się frontu atmosferycznego. Nad pozostałą część kraju z zachodu nad Polskę będzie sięgał klin wyżowy. Ależ malowniczo, pięknie pan synoptyk to opisuje. Północna część kraju zacznie przechodzić na skraj niżu z ośrodkiem nad Finlandią, a z północnego zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze. Polarne. Dziś pochmurno i deszczowo, ale po południu możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Z temperaturą ostatnio cieniutko. Dziś w ciągu dnia od 13 stopni na krańcach północnych i południowych. Na wschodzie 14, w centrum 15, 16. Najwyższa temperatura na zachodzie dziś do 17 stopni. Since we were kids, just kicking around this town. So you know me and I don't back down. I know what I want, I think I found. I want you to be my girl. So kicking around this town. So you know me and I don't back down. But I know what I want, I think I found it. I want you to be my girl. Supernowa i w sumie super i nowa piosenka pana Rei przed chwileczką, a pan Mariusz z Olkusza, który ostatnio obchodził urodziny, też pilnuje tych wszystkich spraw i związanych z muzyką, ale przede wszystkim ze sprawami kosmicznymi, to co nad naszymi głowami. Pamiętają państwo, w budzikowym gronie zresztą przeżywaliśmy ostatnio przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niektórzy widzieli, niektórzy może w ostatniej chwili, ale jednak trzeba było się wpatrzeć. Zatem te podpowiedzi pana Mariusza również pojawiają się i Supernowa. Pamiętają państwo, Rój miał być, Rój na przełomie maja i czerwca i co? Za oknami no, widać te gęste stalowe chmury, więc no, żadnej z konstelacji, z gwiazd czy obiektów innych latających, świecących, niebieskich mowy być nie może. Wracając do korespondencji, najpierw pana Marka, bo tu też o pogodzie. Pan Marek niespecjalnie zadowolony z takiego obrotu sprawy, bo i przydałoby się słoneczko. Takie pogodne niebo właściwie nad Helem, skąd wyjeżdża pan Marek w kierunku Berlina. Ostatnie dwa dni, no to porządnie wiało i z tego można być zadowolonym. Jeśli wieje i jest jeszcze do tego w miarę pogodnie, czemu nie? A chodzi oczywiście o windsurferów i kitesurferów. A pan Marek jest jednym z takowych, który już od dobrych 20 lat uprawia ten wspaniały sport. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich zaangażowanych w sprawę i miłośników. Zresztą tu w gronie trójkowym też jest parę osób, które to uskuteczniają właśnie w tym rejonie. Ponoć najlepsze warunki w kraju właśnie koło Helu. No a dziś no flauta i pozdrawiam gorąco pan Marek wszystkich zaangażowanych w sprawę. To od pana Marka i jeszcze wracając do listu pana Kuby i informacji drogowych w miejscowości Klęczany na E4, to odcinek Tarnów-Rzeszów, utrudnienia. Tam droga jest zamknięta i jest wyznaczony objazd. Te utrudnienia są spowodowane przebudową wiaduktu kolejowego. No niestety pan Kuba nie wie i my także to kiedy będą te utrudnienia, ale prosimy o szczególną ostrożność. E4 Klęczany na odcinku Tarnów Rzeszów. A zatem bierzemy także tę poprawkę czasową, bo tu i tam mogą pojawić się niemiłe niespodzianki, szczególnie po opadach, po tych silnych wiatrach, że konar drzewa czy duże gałęzie leżą na trasie. Zatem jak zwykle no, przy tej okazji przypominamy nóżka z gazu. No i zachęcamy pozostałych do korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Dość gadania, czas grania. Z budzikowego alfabetu przed chwilą pan Rei na S. Dziś sponsorem audycji jest literka S. Za moment pan Edek i Sing, a później nowe nagranie. Coś nowego, to Niki Janowski. Rzeczywiście na S, no jakby nie było coś nowego. Something new. To później, ale wcześniej pan Edek. A na budziku za 21:05. Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, and to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you?

Dziki Janowski, nowe nagranie w Trójce. Nasza ulubiona 4:44 śmignęła raz, dwa, trzy, tak jak niektórzy. Nie prosimy o szczególną ostrożność na drogach, no bo warunki jazdy to takie, jakie są, i pochmurno, i miejscami deszczowo, do tego też ten boczny wiatr może utrudniać jazdę. Nóżka z gazu. Pan Wojtek, nasz budzikowy kuchcik, dba o kulinaria, jak zwykle. Dziś coś nowego, może rybka na gorąco, może niekoniecznie na obiad w piątek, może na śniadanie właśnie. No, gdy ktoś ma troszkę więcej czasu, czemu nie? Pan Wojtek z Bielska, jak zwykle w trasie, dziś i okolice Bielska, a później też Warszawa, a niestety w przepięknych Beskidach leje, i to poważnie. Pan Łukasz boksuje się jak zwykle z poranną rzeczywistością, z Gliwic gorąco pozdrawia i zaciera ręce. Jutro dzień dziecka w pracy, no i dobrze by w Czeladzi na przykład nie padało, a w Gliwicach teraz co prawda nie pada, ale niebo zachmurzone i tylko plus 8. No i się nie ociągamy się, jak mawia poranny kurier. Nie ma takiej opcji. Sprawdzamy na ten czas poranną budzikową listę obecności. Pan Maciek i rodzina w kosmosie, jak zwykle w podróży. Padamy z nóg, ale na tę chwilę jeszcze jesteśmy z budzikiem. Budzik w Montevideo. Pan Marcin gorąco pozdrawia z Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy za kolejny sygnał. Pan Darek, Będzin, Grodziec, jak zwykle. Czy to dziś? Już piątek mamy? No tak, trudno w to uwierzyć, ale szybciusieńko zleciał ten tydzień. No i jeszcze pani Magda dołącza oczywiście dokumentację fotograficzną. Jak zwykle płaszczyk i rękawiczki już odłożone na bok. Wiatr lodowaty. Wiatr nie było. Jakby nie było, to jednak Norwegia. Bardzo dziękujemy za te poranne pozdrowienia. Och, troszkę cieplej się zrobiło, gdy czytamy, czy z Finlandii, czy z Norwegii, jeszcze o innych zakątkach świata będziemy mówić, ale tak podglądam skrzynkę mailową, to te z ciepłych krajów sygnały od państwa napływają, no to zrobi się ciepło. Kto jeszcze z nami jedzie? Kto w podróży? Pani Oli, nie widzę na naszej liście, a tu proszę, nagranie cudownie jest i olala. Chleba, ku chleb, do chleba ser, do picia der. Ola. Olala, nawet bym powiedział, tak jak za nazwą formacji, i cudownie jest muzyczne wspomnienie sprzed... tak należałoby powiedzieć. Pani Ola obecna, zaspana, ale zasłuchana w Rytm Budzika. Bardzo dziękujemy. Pani Ola D. Miały być ciepłe kraje i bardzo proszę, pan Jerzy z Moskwy odzywa się i zgłasza swoją obecność w budzikowej liście. I jeszcze pan Marek miłego dnia życzy. 6 długich tygodni i do domku. Pozdrawia z Batam w Indonezji. Gorąco tu i wilgotno. To już pan Marek akurat nie musiał dodawać, by nas nie denerwować. No i jeszcze pan Wojtek, który w jakiś sposób się usprawiedliwia. O tym już kiedyś mówiliśmy. Rawicz zgłasza swoją obecność, tylko 8 stopni, ale nie pada. Lodziarz, pan Wojtek Lodziarz z Rawicza, który dodaje, że nie ma nic wspólnego z tymi chłodnymi dniami. Jednak przydała się swego czasu reprymenda, by domykać tę pakę z lodami właśnie. Wtedy to było pierońsko zimno, a dziś no, chłodny ranek, a w ciągu dnia, jak słyszeliśmy w prognozach, lekko powyżej 10, od 13 do tylko lokalnie 17 stopni na zachodzie. Na budziku za 8 minut piąta. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please simply stay. But you will never come back. I will stay. Obecna także kolejna Pani Ola, no lala, miłości życząca na ten zbliżający się już za chwilkę rozpoczynający weekend. Śliczna samba czy rumba, nie znam się, hej, krótko i na temat z trasy do Wrocławia. No to jeszcze jeden taki rozgrzewający klimacik muzyczny, to za chwilę, no ale wcześniej o pogodzie. Dziś sporo sygnałów od państwa, także Norwegia i Finlandia się odzywa. Z Norwegii sygnał o tym, że lodowaty wiatr, mimo że pogodnie, to jednak lodowaty wiatr dotyka. No, jakby nie było, północ. To prawda, że nie północ, a piąta rano to u nas, a ciekawie czyta się państwa informacje z Nowej Zelandii czy z Australii, a u nas po południu pięknie świeciło słońce, właściwie po południu wyszło słońce, bo rzeczywiście to robi wrażenie. Majowo trzyliterowo w naszym budzikowym cyklu, też rozgrzewające kolejne nagranie, rzecz jasna także rozgrzewające państwa wyobraźnię. Cóż to dziś, jakim akcentem zakończymy, bo to ostatni odcinek dziś. Wczoraj ABC, najprościej jak można było, a dziś, a no właśnie, co dziś będzie. No ciekaw jestem państwa propozycji. To rzecz jasna majowo trzyliterowo po piątej, także szelest prasy, powitanie nowego dnia i kalendarium muzyczne. A piąta za 4 minuty. Get up, let's make love tonight.